राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2061 तदनुसार 21 मई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्वाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम का स्वभाव स्वाभाविक धर्म है ऊपर उठने की है, ऊपर उठना ही उनके स्वाभाविक धर्म है। जैसे आग जलाते हैं वो ऊपर उठती है आग, तो ऐसे हम भगवान के अंश है तो भगवान की तरफ न चलकर संसार की तरफ क्यों चलते हैं? आप भीतर में महत्व रुपयों को देते हैं, पदार्थों को देते हैं, भोगों को देते हैं, इस वास्ते महत्व जिनमें आप महत्व दोगे उस आपके चार सत्य होंगे स्वभाव। अगर भगवान को महत्व दोगे तो भगवान से सोगे, लोगों को महत्व दो तो लोग सोगे, भोगों को मतलब भगवान के रूप से महान बढ़ाए आदर सत्र। आप हृदय में जिसको महत्व दोगे तब आप महत्व दोगे, आप हृदय में महत्व दिशा देते हैं, ये बात सोचो उधर आपकी चाल सत्य हो जाएगी, स्वाभाविक हो जाएगी। हाय रुपया हाय रुपया हाय हाय गो हाय रामचंद्र के भजन बिनु जो चाहत कल्याण ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिनु पुंस विशाल। तो ज्ञानी को बिना सिंह पूछ का पशु कहने का अभिप्राय क्या है? पशु में बद्ध पशु में जिस पशु के सिंह न हो पूछ नहीं हो बुरा लगेगा, पशु में बुरा है। तो ज्ञानी को ऐसे कहने का तात्पर्य क्या है? वो समझता है समय मैं मानता हूँ मैं बड़ा हूँ अच्छा हूँ ऐसा मिलता है, ये ज्ञान बहुत थोड़ी है। मैं बड़ा हूँ मैं तुम्हारे समझता हूँ सब मैं बड़ा हूँ अभिमान ये दोष है और यह है धर्मो दर्पो अभिमान से क्रोध पारुषी भी बच अज्ञान सब जाते से सब दैवी संबंध सृष्टि की प्रारंभ में आत्मा परमात्मा से कैसे अलग हुई, कारण एवं उद्देश्य बताने की कृपा करें। हमें फायदा क्या हुआ, हम कहाँ से आए, हम कहीं से यहाँ तो आ गए, यहाँ आ गए विचार करो कहाँ से आए, क्या बंधु कहाँ से आए हो, वो तो आ चुके अब करो ईशान दे रहा कौन हूँ मैं कहाँ से आया कौन दिशा को जाना मनी वो किसने देंगे आया कौन मालिक है दुनिया का किसने से माया ये जाना जरूरत है। कोई दसो कोई आओ कोई आओ कहाँ से आया करे डर लग जाए कहाँ लगा कैसे लगा क्या है चिकना से है क्या मतलब ये उतरे कैसे काम की चीज अब कैसे लगा कहाँ लगा कब लगा क्यों लगा कैसे बिल्कुल सबसे मरमाता काम लग गया जो लग गया अब उतरे कैसे साफ कैसे हो अब साफ कैसे हो समय लगाना कोरो समय खराब करना क्या मतलब हम कहाँ से आए, कहाँ जन्म लिया, कहाँ पढ़ाई करी, क्या किया, उन्हें कैसे हुआ, बिल्कुल निरर्थक है। वही पूछे कहाँ हो गया, हो गया, हो गया, हमें ठीक कैसे हो। और बोला भगवान के प्रकट होने के बाद में भी प्रेम नहीं होता, किंतु प्रेम होने पर भगवान प्रकट न हो ऐसा हो नहीं सकता, तो भगवान प्रकट हो जाए ऐसे प्रेम जो है, प्रेम कैसे हमको मिले। मन में सह न करो, हे नाथ प्रेम कैसे मिले, हे नाथ चांदते फिरते उठते बैठते आस भर नहीं लगे, ऐसे ऐसे ध्यान दे सुना सभी, मेरे प्रेम कैसे हो, भगवान प्रेम कैसे हो, हे प्रेम कैसे हो, ऐसे लगन लग जाए, आठ भोर भी पूरी नहीं लगेगी, कर देखो फिर मेरा कांत होगा, आठ भोर हे प्रेम कैसे हो, क्या प्रेम कैसे हो, भगवान प्रेम कैसे हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किसे पूछो, कौन बताएगा, प्रेम कैसे हो, क्या करें, कैसे करें, आठ बार कैसे देखो, अब याद लेना। बीरबल ने पूछा, बीरबल से कहते साथ में झूठ बंद तो चार हमारा चार झूठी देखिए अंधे के तरह से आ रहा हूँ, करके देखो। अरे बैठा क्या करते हो, काम नहीं काज देखो, क्यों नहीं प्रेम कैसे हो, क्यों प्रेम कैसे हो, हमारे प्रेम कैसे हो, क्या करो, किससे करो, कौन बताएगा, कैसे प्रेम होगा, भगवान प्रेम कर रहे हो, आठ बार पूछा दुनिया ने, करके देखो, करके नहीं रहो तो मैं कान पूरा करो, और क्या काम है, कौन सा धंधा ऐसा जरूरी धंधा को सीखा देना, आठ बार दिन का महत्व नहीं देते, जाना नहीं है, लड़ाई फल पुल दिया, किरी पुलना कागज को नहीं दे रहा हूँ, घर के भूखने में कितने बुझा, घर की भूख चल जाए जो धन आते है, पर धन की बातें किया घर की भूख बन जाए, पर धन की बुद्धि है, भोजन बुद्धि है, जो कुल बुद्धि है, सब दिन घर बने एक हो रही नहीं, पर धन की बातें किया घर की भूख बन जाए, घर की भूख चल जाए जो धन आते है, बड़ा चौधर तैयार क्या फायदा, नीते डूब जा तिर गए तेरे क्या फायदा, अरे डूब गए तेरे क्या हानि हुई, उसमें सुषमा बना दिए थे, बोलो जल्दी पूछ लो, परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा से, इच्छा से धन मिले नहीं, मान मिले नहीं, आदर मिले नहीं, रोजगार मिले नहीं, निरोगता मिले नहीं, जीवन मिले नहीं, कोई चीज कहने नहीं मिले, राम जी मिले कहने मात्र, केवल इच्छा से कोई चीज नहीं, आप अच्छे हो, बंदे हो, बुरे हो, भले हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कौन हो, कौन कोहनी कैसे मिले सामरी केवल इच्छा एक प्रेम कैसे हो भगवान है तो नाम प्रेम कैसे हो जन्म में चला जाओ बैठ जाओ मकान में बैठ जाओ कहीं प्रेम कर रहे हो प्रेम कर रहे हो प्रेम परवाही हो रही रिपाही परवाह भगवान की परवाह मांग की परवाह बनाई की परवाह वाह वाह की परवाह मिलते कुछ नहीं मिलेगा कल मिल जाए तो चलेगा नहीं अरे भगवान मिल जाए तो निहाल हो जाएगा सदा के लिए आप मिल जाए केवल इच्छा केवल इच्छा केवल केवल एक आस लो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम चतुर्थी आस हो जाओ क्या है करो सौदो कर दो सौदो फिर नहीं बताऊंगा कौन बोलो सब सामने कौन बोलो कुछ बोलता है बिना उठाता है कितनी बोल करके देखो करके देखो करके अन्न में लो मत में लो नींद आओ मत आओ भूखे मत धर्म जन में लो मत में लो नींद आओ मत आओ एक ही बात भगवान के लिए मिले और पता है कहने कैसे मिले समझियो सही और वहा दिन रात और वहा दिन और समझे कहने कैसे मिले समझ जारी बोलो वे दिन रात रे समझियो इसके नाम उर्वदनी अच्छा इसका नाम है उर्वदनी अच्छा अब सच्चे मन से एक भगवान की तरफ ही चलना है